شور جڑ کر آگے شور دنیا کی پور دیا او کنا تو نہیں آئی دی او پل مسل یتیم دے چا کر او لگے دا شور دا بٹول ختم شیا او تا مسلح اگر بروانی تا مسلح بروانی نہ مختلف او ذکر شرے ذکر نشتا او زمونگا شیوخ ای دنیا نے پلی دی او دنیا پہ روخانہ دا رشتیا ہوا ہے سود الگئی ذکر راضی او سود الگئی دعا کی دی او ستا پہ دی جلبائی پلی کی سمر در سنہ روان دی سمر در سنہ روان دی نتو دیری کی سمر روان دی جلسائی کی نبل رہے نبل رہے نکپل پہ دی یو اگل اللہ جو گورا چلی کی سمر در سنہ دی سمر خلق دی او اگر دعا جانی کئی دادا غیر خدمت رن دے او دا دا حق دے کہ اللہ غالب کرے حضرت بدعات کی راگی سیلابون ناغت بدعات اصول ختم لائے حسنم نشان نشترے ولوائے نجے تمام جمعاتون کی وقضہ عمری کے لئے اسے اولے نکوائی اسے اولے نکوائی دا دن نو مجھے دن نو ناغت ختم شہر دا طول بدعات دا دا شان ختم دا مثال دا حق و دا باطل اللہ وی فاحتم الاسیلو زبادر رابیا پسکور دا جسی لاب زبو چت حضر شیر رحم اللہ وی سپینی پا گئی دا دیرتیان وینم نچشم نزدی دا دریاب زبو خی گیا دے وی ما سر دلائل دیا سیری خدایش دا قسم و سرے اس شے ور سر نشتا دے خدا جی مثال ہے لکا کپڑائی لچاوا ورکڑی لنو دے وہ یردا خوڑے رستار بارا اتاغی لگو تے کنو سربان دا پڑتی دلی را نو زون زون ورام سمینا پڑتی دلی وانی خیال دا سرب کرے دے تا دلیل اغس دے کم رور ہے دے نو چیز وائی او حدیث دے موضوعی حدیث دے نارا حدیث تک میں پاتی شا او استاد استدلال تھا مقام پاتی شا تا استدلال اگا کو علا شفا جو روحین ہاری نفن ہارا بی ہی اگا دلیل لیا چلا یکومو علا ساقین داگا ڈنڈر چوشتنے چگا بیودری گیا او استاد مدعا پی سادی تشی ومیمہ او دارا سنا یو کی دون آلے ہی چی بلائی دی پائیوان نفن ناری باور جی لپار طلب کولو لکالی یا سامان زباد امی سلو زگ دی فمیسل دی مخیمی زگ نو تو بوری نا کت قیمتی جوڑی دل غاری نو تکلیفو نو لبزان نیچی کچر زرگو لوانی چولی شی نو آغا زلی جینا آ قیمتی کی جینا آو نو پائیوان سب زرگر لاغ پیسی ورکی کم کی پور کی میری اچولی سی رکاسنا بھی بدرنگ دی پنا دی دیا تو وہ پنا کا لگر دی کہ تکلیف نو لگان دی سیا ضرور تو واچو لشول نو ادلی دل او چی ادلی دل انو دوزے زنانو وا پاگئی دت من دوزے ہو اپا دائیو نو دو خائص باندی اگا پراتی دیا داد دی خل قیمت تو وجن پاری باندی پراتی دی دغشانی ستا خبری او د خلق رونو سر اولا دیا او د خلق رونو کے بعد ستا غیر جور شی آغای و تال اکتر رونو کے غیر در کئی زان در دروان دی قربان ای او دا آغای دی مینی اظهار آغاو دی اکتری لیا ندا سری دا تا زان قیمتی کو رازکا کذالک درشانی نگورا اللہ و ادارہ کردی مخینی گا گندے وے مطلب دا غم بیکار دے اگر کڈیر دے ادام بیکار دے اگر کلگ دے کذالک درشانی بیانے اللہ حق و باطل فظہر چھ زگ دے پسلڑ شی بیکار چاویلی بھی چھ زگ پسو طولا دے زگ پسو طولا دے زگ پسو طولا دے زگ پسو طولا دے چار سم روی سم دے واما مین پاؤن اوار چار شیرے سور کے کلپتا نفیم گرو بل ارد پسپا کسی پدم گی سفا گئی گی نیا گرکشان اگئی لگی آئی اوشدی چانئی داری نہ برات در اگ جم کئی آگی نہ کالی جوڑئی کزاری گدرشانی یب رب اللہ علم سال بیانی اللہ مثال نہ لحق و دبا تیل نمگر استا خبری بپا دیشی او اگا دا مقتدیم اعتراضو نا اگا ہر سب ختم شی لر بشی دس دیر لری لری پورے ہوئی دیشی نو دیو جن بندر دیر لی بیدات و ردو نا کئی جنی اس کو آگا بیدات نشتا دے بندر ایدو وار دا دنور بیونو کی کم ستیاری نو چی خلق و لخبر و سورتی نو خدا نیو دا کرو امرائی رد نسا جاتے اس باتی نشتا دے اس تلی رو سی تو ضرورت ورطا نشتا دے وہ دا کم بیونو کی کی گی نانی نوڑے چی دا آگئی و نکلاوشی نوڑے رب خیلی للذین لپار دا کسانو چی قبول والے اکر لربهم دا حکم رب پل آل حسنا جنت دے آو آگا کسان چی قبول والے اکر نکل دی اللہ چی کری یقینن شد پارا دے آگا سی چیلی پاس مگا دے طول او پشان تر دیر دی سر نور شی خام خافی جور کئی دی بلی وان دی نو قبول اکر نکلے شیر دی نا سورہ مائدہ چھے چھت تیس نمبر ایت پیر شوئے ہو اولئک ذو القسم لپار دے جنا کار حساب او بعد ری بی جہنم او بعد او بعد بشمر را جہنم و بعد پات کی دو را جہنم افمای عالم اے پسا سچ پوری کی انما ان دل لے کم ربک الحق کی یقینا آج کی تا کرا لے گل شرتا تا ترا و درستان دا رشتنی کتاب کمان مدا پسند دا بچا لے چا ویلون یقیناً پندس بھی خوندان دا کنونو اللہ بین آغا کسان خوندان دا قل آغا کسان دی چی پورا والے کئی قوادی دا اللہ وانی انما تیدوی وادا واللہ بین او خوندان دا قل آغا کسان دی یسیرون چی پالی آغا شے چی حکم کردے اللہ دی ہی پائے سر انیو سوالا دا چی ہوری پالے لشی چی لرحمی وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ أَوْ يَرِيدُ رَبَّنَا أَوْ يَرِيدُ لَنَا كَارَ حِسَابَنَا وَالَّذِينَ وَاعْتَصَمُوا أَقَلْ مِنْ ذِي صَبْرٍ كُنْتَ فَارَ تَلَقَّوْا لَدَرَجَ رَبَّل أَفَأَنْتُمْ تَبْمُوزُ أَوْ لَغَيْتَ أَغْمَانَ تُرْكَدُ مِنْ غَيْرِكَ فَتَوْخْتَارَ أَوْ تَفَكَّيْ دَفَتَوْخْتَارَ لَنْدِي قَالَ شَمْسُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيْ كَيْفَ مُتَّفَقَا فَرَنْجِمْ چِ اتفاق رَاوِ نُمَال لَغَيَّا پٹی نٹی ور گئی مختارے ور گئی او دف گئی وہ تو وہی بانڈی شیرک دف گئی پنی کئی بانڈی گونا اولائی قدر قسم دپار ہدے اکبادار بہتر انجام دکور دو دنیا دے بہتر انجام دکور دو دنیا سشے دے جنت نا دانیش گی رہی دی چی داخلی جی بدائی دیتا آرسو چینا نیکانوی من آبائیہم ایو مانا کئی ومن صلح من آبائیہم آغا سوچی قابل دا جنت بیا دا پلاغان رو دینا دا خود رو دینا دا اولاد دا دینا والملائکت و فرشتی یدخلون علیہم داخلی جو پڑیوان من کل باب دار داری یوی دروازینا داری یوی دروازی باندی با فرشتی را روانی سلام علیکم سلام دی بتا سو باندی دا سی مثال والا لکلی کیو خود دون مالدار پور دے او سخادی دا ملوڑی یو لویا دیرا را گانی دروازی دی چاپی را دروازو مانلی خلق ملمان را دن چی گیا نو آگا سور دے خوش آلی او بیاد جنت خوش آلی او بیاد فرشتو را دن چی دل او بیاد آگا سلام او بیاد سلام دا اللہ او بیاد اصل من کی سلامونا دیو جن جنت تے دار السلام وی اور سلام والا پور یدخلون علیہم داخلی جو کدھئی واننی دار دوازینا سلام بھی بتا سواننی تو سوال آئے کہ سبر کرتا سوفنی محقبت دار حضرت شی رحمہ اللہ وی وی کلینڈر وی بچ پتی وایا مسلام علیکم بچاؤ بیتا سولا وی بچ پتی وایا بچ پچوائے بچ وی دا اللہ کا رابنا سہول رہے کہ صبر کرے اتاسو پسخ انجام دے دے پور دے دنیا والذین آغا کسان چی ماتای وادر اللہ پر دمدو کیا دی والینا او پریتے آغشے چی حکم کرے اللہ پاہی سرا ایو سلدا چی وصل لکریشی او دی پال لیشی او فساد کئی پزمد دی دا کسان دپار ادائی دے لانت او دپار ادائی دے ناکار انجام دے پور دے دنیا بیان دے دلائل اپنی یو اللہ فراخی رزق فراخ کئی رزق چالے چی فخی او تنگی رزق او خوشحال چوئی گئی فجوند دنیا والی اند جوند دنیا کو بدلا پھر کی اللہ مسا مگر سکر مبتدین وی دی جوندی پا حیات دنیا ویوانی نوائی ومال حیات دنیا پی الاخرت اللہ مسا جوند آخرت ولولی نصابتے بردخی جوند ولولی نصابتے چیارا بہتر جوندے ویقول اللذین اوائی آکسانے سی کفری کرے لے ولی مشید آلے گرے فدی پیرم بربان جو موجبہ تو طرف از رب پلنا ہوا ہے یقین اللہ یضل من یشاؤ گمراہ کئی چالے چفافی او ہدایت کئی لے اخفل طرف لمن آناب آگا چالے چرا گردی دی اللہ کا آکسان چیمائی روڑے لے او اتنینان کئی رونہ دے گئی اتنینان من رونہ دے دے ذکر اللہ و کتاب دا اللہ واندے آلا خبر دا دے ذکر اللہ و کتاب دا اللہ واندے تطمئن القلوب مطمئن کی گرونا آو کسان چیمائی روئے امن نے پی دی نیک کچھ خبری رہ پا رہے او بہتر بیر واپس کی بو دے کذالک جعلنا ارسلنا کا درشان لی گلے مگت سی امت ان پاغ امت کی چی پتا کی سر کرشی دیوان دینا امم نور امتنا یہ پار چھو گلے تو پتا ایوان دیا و کتاب چوائی کرے مگت آتا او دائی کفر کئی تو توحید میں حرمان بات چاوانی او آیا دالا پالیم کلمانی نشتہ ایسو کارساز حاجت رواہو مددگار اللہو مگر دلیو اللہ نے خاص پلی اللہ وانی زان سپار جرے ماں او خاص کرو دلی اللہ سمتاب رجوع زمان دا زمان واپس کی دل دی زمان رجوع دا اللہ پل پیغمبر توائی علیہ توکل تو آئے چرا اللہ زما رب دے اخاص پدمی دھان سپار دے دے او دا ناپو زنانا آیا مشرک زنانا دا چی خپل اولاد رس کا دے نوی اللہ دی ملشا دس رسول سارا اگا پا اللہ اوپا رسول میں سپار لے اللہ خپل پیغمبر توائی دل تو آئے ما پا در دھان سپار لے مطلب را دزان حفاظت نشم کولے ماں پا دزان سپار لے نزان اللہ تا اللہ پیغمبر پچا سپار لے پس پل اللہ سپار لے اور اس پر لگی نو پا دزان سپار لے ولو ان قرآن کاش کی دیدی خلقو صحیح طریقی سر قرآن تا وجی شوے او دیل مسئلہ رسی دے انو دیل کو من لے اوز الحمدللہ اسم لچوبہ کی دی دنیا آغا روحان شوا او اصلاح دا سیدی الحمدللہ دا دیو شوا بلکہ اللہ گوالے کہ کم خلق نہیں کو سرم نہیں جلے ناغی پل کافی گالی بری رجسٹری چی تو اگر دا مستا ملی بلی دی دا سیدی او کدا سن جائے او مو لکا اجازت را کر درس کول مو لکا درس کول اجازت را کر آنو اللہ گوالے کہ آغا ما کتنی او کدر خوشحال شہر دا دسنا دی اسم نا انو دا اسم فائدہ دا اللہ دی دیل مزید چہنو دا ورچی خیر و برکت ورچی ولو ان قرآن او کچر یقینا یو کتاب روانو لشی پائیوان یونا او کتیات یا پری کولشی توٹی توٹی کولشی پائیوان یونمکا یا خبری کولشی پائیوان یونمرو سارا لکان هذا القرآن لکان هذا الكتاب ناغو دا کتاب وے دا کتاب وے بلکہ خاص اللہ لگے اختیار غون افلم یہ اصل لگینا اے پسند معلوم شیعہ کسانو تا چیمان روڑے دا کتر فخیر اللہ مقام کا ہدایت دے کر خلق طول ہوتا کالا بختے نطول خلق لبے ہدایت کرے وے یو تو بیمان پادش ہے اللہ کی بری ایمان گواڑی اختیاری ایمان گواڑی پلی فخی ایمان گواڑی چکستہ فخ ایمان راڑی راڑ نراڑی مراڑا او کم چی جہاد کی کی ناغذ پارد برتری دین اسلام کی گیا دیو اجنہ تو برتری دی اسلام ہوا امانا بالکل اسلام مراؤڑا نتال آمان دے خودی دیا باور کے خودی دیا باور کے انو جہاد دیر پارد نبی چی خلق دی ایمان راڑی نا جہاد دیر پارد چی دی اسلام برتری فوقیت اگو منی ایمان دراری نیند دراری او فوقیت دراری چی دیدیا بورکی مسلمانان اولا او مسلمانان بلدی ندا آگوی با حفاظت کل ازی دیدیا ندار چیلی قلن دیا نانا مسلمانان با بیالدی دا آگوی با حفاظت کل آگوی لبسو فکور تستر بنو بوری انا و پروان استر بوری که پروان استر بوری مسلمانان با حفاظت کل مسلمانان جہاد تکلم نہ خلق لے لیا خل جی واپس والے منگ پر جنگ مندر منگ تاس حفاظت نشو کیولے ندا خدا کی یو قسم معاوضہ نو منگ نہ لوا دا واخ لے نہ گئی وہ تویلی دی دمر مسلمانان نہ رضا جی کافر کی مان نہ گئے وہ دمر رضا جی منگ بخل حفاظت بخل کو تاس جی دیا والے تصویر والی اسلام اگر اخلاق دکھو اخلاق مجسمہ رہا دکھو اخلاق مجسمہ رہا خود رہے کہ دشمن راہ رہے پشی کر دخل کی نجوڑی اگر اسلام دبد و اخلاق مجسمہ کر دولا اسلام دکھو اخلاق مجسمہ رہا ولا يزال الذين او هميشه بیا کسان چکور کڑے رسی کی ولیتا بما بسوائی چکری گئی کاریاتنا راب او تحل قریبان یا نازلی کی بدا راب نیدی مندار ہی ملک دیتا سردی پوری چراش واد اللہ وادد اللہ یقین اللہ مخالفت میں کئی دو آدی ولقد استهزئ او فتاتين سرا خندا كريشيوا تسليد الله پیغمبر تا جدير پیغمبران پوری مسجستان پس مولاد نور کاو کسانو تا چکوهر کلو بیاون ولما دل پسرنج وازاب زما اپمن هو قائم على كل نبض اے پسا سوک چی اغد نگران اغد نگهبان اغد پوان حفاظت کون کے على كل نفس ہر نسبانی بیما کا سبت پاگ سبندی چیس کئی نگران دے قائم مانا کئی عالم ہوا خبردار دے نگران دے پار یو نسبانی پارس جدسا من کرے او گرد ندا پشانت دا بچا دے چلے سکاری کاغذ رشانی میں دے مطلب دا تا سفل مددگاران اگر اللہ سر انتظار گردولی ناغہ کل دا سکی دیشی او گردولی دی اللہ را انتظاران وی سموہم نمواخ لئی دے دی اللہ نمیس دے ہم تو نبی اونہو یا تو خبردار ہے ورکو اتاسو اللہ تا باہر سباندی چمیدی معلوم اللہ تا فضمدہ کی یا تو پظاہر و اناواندی کسا حقیقت نلری بلکہ سیستکڑ شوئے دے پار دا کسانو کی کوہرے کرے رہے مکرو فرے رہے او من کرشوی جی دینا آو سب کی گمرائے کی اللہ فما لہو من حاج پسن بھائی دا پار دا سب ہدایت کا ان کے دا پار دا دا عذاب پجوان دا دنیا کی او خام خاق عذاب دا آخرت دیر سخت دے او نبھائی دا پار دا من اللہ دا عذاب دا لانا میں واقع سوک من کون کے سوک بچ کون کے من کون کے دی گتی نم دی لبے وقایا وقایا وقایا منس یعنی دا بچ کون کی کتاب دا کتاب علیم کتاب تین خرابی تجھے وقایا چا بولا کشکائی دا وہ بے سکت کایا نو کائی نا وی کائی مطلب دا چلا چیتا پی بچ کی جی نو میں ہوا تو بچ کر ان کے مسل جنتی لتی صفت جنتارا چلو دے کرشے پردگار سرا بہیج بدلان دے انو دین نہ ہونا وکلو ہا دائمون نیویلہ میں شئی وزلوہ اوام نگدی دا دے انجام دا کسان کی بانی بچ کر خلاف دا اللہنا او انجام دا کافر دے آغا کسان آتے نا ہم الکتابا چی ورکر دے منگا ریتا کتاب یعنی اگر صحیح ہے کتاب یک رہونا خوشحالی کئی دما پا کتابا نی چالی گلشہ تا تا ومن الحضابی او بائی لڑلونا رسول دی چی انکار کئی باز وارو دا باز وزی کتاب مطلب را چاہے کی بستی دو آلے ہو دو گئی ابیان دو توحید دے نظاری نے انکار کئی بد گنیا بازی دو دی ہو آیا یقینا حکم کرے شہر ماتا دا چی جڑا فریاد آج دی بھائی حکم اللہ تا انی صدار کند دی اللہ ضرورت شے الیہ دی اللہ تا بلن بز خلق و الیہ ما آب اترو دی اللہ تا واپس کی دل زمان دیا کل کی حضرت رحم اللہ پر وقت کی درس کو یا پر سورہ کو کہ نہیں ابتدائی رہ گئی نو دا شب یو مدرسہ وا او وقت نو نو چی بدرائی برا نالی بیا وڑا نو بس وی بے تی اوڑا او دے جو ہوں من تی اوڑا او دے جو ہوں نا کانی بیدا چی کی خودی دل نو جوڑی طالبان بے ادرون نا آگا شکی بے بدرائی نو آگستی ہو دی مدرسہ کی بے چون نا آگا بے پاگئی باندی دا کتو نو بیا ہو پاگی درس بے کو چی بدرائی بدرا لنو بیا دے یا وڑا رستو اللہ داسی جوڑا کرا داسی اللہ جوڑا کرا چی بدرائی کی حل ترائی کی مقبل رہ تشور مرکی من حل ترکود پتنی بھئی حل تغد نکی دا اللہ فرد احسان دے نو کالا چی بے درس کونو مخ دے دی قطب ترولو او جدیر ترولو دے شاو از او دو کرکو ترمیل زناستو نیو دا دلی کلیو لیه آدو نبت درب نیکلیو ویلیه ما آدو او برا پا بوٹ باندی کم بوٹ چی پا مدرسل گوره دی آنا داری ننده دار القرآن او ورسره بکلی وان عطل والقرآن زما با دنیا کی دا کاری جزب قرآن خیمان زما با دنیا کی دا کاری جزب قرآن خیمان خبر کلوی و پیرا لیل آور للارم چلار ما یو مدرسی لے چوار علم مجھے امی کا دیدن میں یو بودا سرے لے ورسرا طالبان لگا جی ناس کی مجھے سنگے دوڑی دن میں دوڑی ذری مال اکٹ پری ہو دید زبار اکٹ کی تین ناسی دم او دے مال پچاپائی باندش پچاپائی باندش میں ما وطوی علکہ پلان کہنی عبدالقیم نی نویی جی یما کرنا نیمال اوی دا کتاب خین لگا شرح چاومنی دا خیمہ او جی دی پا دی یو غیبان لی نکوئی گما چی دار آلس برابر کی اوی طالبان اریان چی دا سوک رائے گی انگا استاز والا کٹن پری خودو کتا ناز دے او دا پچا پیش نیمال اوی قسم دی تیر توخی نیمال اوی نیمال اوی تاسو یاد جی کہ کلمہ تاسو لری راضی جی دغه وای قرآن شروع نو ما ته دا کتابونه خیر کو مقصد زما دا و چې دې ته قرآن وې نو تاسو زمانه کتابونه مو وی کو چې ما قرآن شروع کړو تاسو دغه و بس مو کړ ما نه کتابونه وکړ نه ځکه ما ته قرآن خیر نو اوس قرآن زمانہ اگر دنیا وئی نو قسم دے کی درتا ہوں خیر نو دی پوکوں پا دے دے باندے کہ کل ما قرآن درتا خیر ان آغا مرانا نوی او کتابو مرانوی نو کتاب سمانا قرآن نوی نو غیر تا دادائی نخیر او خبر اکولا دماغ ارتوی کہ او سرے کو رسل یو بوکا کراری گروی ترسو جدے دریاب لنی گا تیرے اور چکل دریاب ضرورت تھی تو کیا رسائی بھوکا اوپر گئی دکھا کیا رسائی بھوکی ضرورت نہیں اس زمین خلق دریاب شروع کرے دے قرآن شروع کرے اس زمان کار نہیں جب تعالیٰ کتاب کے رائے رہے ہو تو کنی کوئی لیے تعالیٰ سمکم ہاں مطلب دا حل تا زمان شاگر تو حل تا مدارس ہو یا سنگی رہے ہو مطلب دا خبر جی وان اطل والقرآن او دا چل ولم بر قرآن کریم نمم جی الحمدللہ کم مدرسہ جو را کرے دا او دن بھی پورٹ لگی دلے فلیلوری کو ناوی پورٹ باندن پر اگورا نو لکلی وان اطل والقرآن زمان دنیا کی دا کاری جذب قرآن خیم وکذالک او دا شانی انزلناہو خالے گلے مگرا قرآن کریم حکم عربیہ فی صلاح فواضح جوا کی ولین اتباتا ہوا آہم او بچر روان ہی تو دفائشاتو دجبسی بعد اما پر دادنا چرارتا تمن العلم علم ما لکن ویتا دپار من اللہ دا اللہ ترون سدوس او نسوک بجگون کے ولقد ارسلنا رسولان او پتا کی سرالی گیری منگا انبیاء علیہ السلام روان دستانا او گردوری منگ پار ایدی خزیہ و اولاد وما کان لرسولین او نشت اختیار دے او پیغمبر دا چرا دلو کی پیغم موجود ایواننی اللہ بیرن اللہ مگر پیر حدید اللہ سرا لکل اجل ان کتاب دپار داری او لک یو دپار داری او نیسی یو لک دے ایام اللہ محوکی اللہ آگے چفی ویسٹ او سادی پریوی مضبوط آگا چفیا مراد دین سدی مراد دینا گنا مطلب اللہ گنا محوکی چیز تو بہت سی قلم دال ہوئی امن نام کے شیل کو گنا مان لیا ویوس او برقرار بھی دی اللہ محوکی اللہ آگا شبہ شرکیا شبہ اللہ ویس دیت او مضبوط اللہ دلائل بولت وحید یا ویم یم اللہ شاہ محوکی اللہ آگ شخی آمن نامینا ویسبت او مضبوط کریدی مضبوط آغا چی وخیا لکا ما یلفظ من قولیم الا لدیه رتیب ناتید چی دے پا دی جو بس سرون ما غلی کیا نو اس کا اخرى دا ہم دی کلشوال دا سی نور لے رے خبری ما آغا تینا محوشیا او کم چی آمان دیا یاد نا فرمانے او یاد تابدار ناگا اللہ پر قرار پی دیا یا بلا مانا او محوکی اللہ آگا چکو خیا منسوخ ویثبت او مضبوط اللہ ناسخ وعندہ او دی اللہ سرا ام الکتاب اصل کتاب دیا وإما نرينك أو كتروخيم تاتا بعد هذا نعدهم شواديكم ليسرا أو نتوفينك يا وفاتكم تاتا بسيط من فتا واندري رسول الذي أو فمونغ باندري إساب كتاب أولم يروا آياتين بوري چمونغ راد لكوز مكتا كمونغ ديلا من أطرافها دكير شابير الذين دطرفون الذين خلق إيمان راري مسلمانوں ربا سوا کی گی اور کرنی گیا اللہ یا حکم فیصلہ کے لیے اللہ اور اللہ دلیر بر حساب والا اور پتہ کی سرم پر کسانو چوان دل گئی نا خلاف دا حق فلی اللہ المکر جمعیا فخاص اللہ روا سردا دمو گروفرے جمیا ہونڈا اللہ وی سزا ورکڑا یا لو کوئی گیلا اللہ پاگ سواندی جی کسب گئی ارے او نفس او در دے جکو بے شکار ہے لمن حکمت دار چل چاد پار بھائی اخیری انجام دو پور دو دنیا اوائی آ کسان صدا کر دو پیغمبر اوائی آ کسان جی کبری پہلے نہیں تو پیغمبر وہ آیا قابل خاص اللہ گواہ فمن رماؤ من ساسو کی ومن